Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 lutego, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kondukt pogrzebowy z trumną byłego premiera Jana Olszewskiego w drodze przed pomnik Powstania Warszawskiego. 27-letni raper Lech, jedną z ofiar tragicznego wypadku, do którego doszło rano w Gdyni. Wiosna w powietrzu i w ogrodzie botanicznym w Lublinie. Kwitną przede wszystkim nasze rodzime przebiśniegi. Wychodzą też krokusy. W warszawskiej bazylice archikatedralnej dobiegła końca msza pogrzebowa byłego premiera Jana Olszewskiego. Zmarł w ubiegły czwartek w wieku 88 lat. Żegnamy człowieka, który zawsze wierzył w wolną, suwerenną i niepodległą Polskę, mówił o Janie Olszewskim prezydent Andrzej Duda. Janie, jesteś bohaterem, wzorem patrioty, człowieka uczciwego i pełnego poświęcenia, dodał były szef MON-u Antoni Macierewicz. Przewodniczący mszy świętej biskup Michał Janocha podkreślił, że w życiu Jana Olszewskiego ojczyzna stała zawsze na pierwszym miejscu. Miał w życiu dwie miłości, ojczyznę i żonę. W odczytanym przez biskupa liście od przewodniczącego Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gonecki podkreślił, że życiorys zmarłego jest wzorem polskości. W osobie i życiu świętej pamięci Jana Olszewskiego, jak w soczewce, skupiło się wszystko to, co polskie. W homilii biskup Antoni Pacyfik Dydycz zaznaczył, że były premier opowiadał się za walką ze złem, a w ostatnich dniach życia podkreślił konieczność zakończenia tak zwanej wojny polsko-polskiej. Dziękujemy Ci, panie premierze, za Twoją polskość, za korzenioną w chrzcie świętym, żywiącą się wiarą, silną mocą krzyża. To dzięki temu, takiej postawie, tuż przed śmiercią, mogę zwrócić się do nas jeszcze z jedną prośbą. Pojednajcie się, pojednajcie się. Jan Olszewski spocznie w Alei Zasłużonych na wojskowych powązkach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kondukt pogrzebowy idzie w tej chwili przed pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie byłego premiera pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy i działacze antykomunistycznej opozycji. Na lawecie wojskowej w asyście szwadronu reprezentacyjnego i policji kondukt przejedzie na cmentarz wojskowy na Powązkach. Czas, by Europa stanęła po stronie Stanów Zjednoczonych w sprawie Iranu, tak mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence w Monachium. Amerykański polityk, który przemawiał w dorocznej konferencji bezpieczeństwa, a wcześniej był gościem spotkania w Warszawie, oskarżył Iran, że ten sponsoruje terrorystów na całym świecie. W tym tygodniu mieliśmy zaszczyt podróżować do Polski. Zebraliśmy się tam, by porozmawiać o wspólnym zaangażowaniu w konfrontację z Iranem i uczynienie Bliskiego Wschodu bezpiecznym dla pokoju, rozwoju i praw człowieka. Widzieliśmy, jak przywódcy z całego regionu zgadzają się, że największym zagrożeniem dla pokoju na Bliskim Wschodzie jest Islamska Republika Iranu. Niemiecka kanclerz Angela Merkel mówiła z kolei, że rezygnacja Stanów Zjednoczonych i Rosji z traktatu INF może doprowadzić do niekontrolowanego wyścigu zbrojeń. Zaapelowała do Chin, by zaangażowały się w proces rozbrojenia. Dzisiaj jest z nami także przedstawiciel Chin, więc chciałabym powiedzieć, że proces rozbrojenia dotyczy nas wszystkich. Naturalnie cieszylibyśmy się, gdyby nie tylko Stany Zjednoczone, Europa i Rosja zajmowały się tym tematem, ale także gdyby dołączyły Chiny. Wiem, że w tym kierunku idą już przygotowania, nie są jeszcze głębokie, ale i tak nas cieszą. Angela Merkel mówiła wcześniej, że Ukraina musi pozostać krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu. 27-letni raper Lech jest jedną z ofiar tragicznego wypadku, do którego doszło rano w Gdyni na ulicy Chwarzmińskiej. Znany muzyk wraz z 24- i 26-latkiem jechał autem, które uderzyło w słup sygnalizacji świetlnej. Wszyscy zginęli na miejscu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że powodem wypadku była nadmierna prędkość. Lech był przedstawicielem młodego pokolenia na rapowej scenie polskiej. Wziął udział w czwartej edycji Młodych Wilków Pop Killera. Pierwsze przebiśniegi w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Kwitną też ciemierniki. To rośliny, które pierwsze reagują na nadchodzącą wiosnę. W ogrodzie jeszcze leży śnieg. Jeszcze go trochę zostało, ale już tylko niewielkie płaty. A obok, w miejscach takich cieplejszych już, pierwsze rośliny zaczynają kwitnąć. Kwitną przede wszystkim nasze rodzime przebiśniegi. Malutkie, bialutkie. Jeszcze nie tworzą całego białego kobierca, tak jak już później na wiosnę. Ale pojedyncze kwiatki już są. Wychodzą też już krokusy. Wprawdzie jeszcze nie kwitną, ale już zielone liście, takie nawet już 4 cm nad ziemię wystają. Kwitnie leszczyna, także niechybnie wiosna się zbliża. O czym mówiła Anna Cwener z Lubelskiego Ogrodu Botanicznego. Oznaki nadchodzącej wiosny są też w powietrzu, o czym za chwilę w prognozie pogody. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. słonecznie w całej Polsce, będzie do wieczora. Na termometrach od 7 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Lublinie do nawet 15 we Wrocławiu. Noc pochmurna jedynie na północnym wschodzie, na Warmii i Mazurach, na Podlasiu i na Dolnym Śląsku mgły. Najcieplej 3 stopnie w Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Jan Olszewski po powołaniu na stanowisko premiera. Fragment wystąpienia sejmowego, 6 grudnia 1991 roku. Chciałbym tutaj powiedzieć z tego miejsca, że do tej pory na naszych licznych spotkaniach, wielogodzinnych dyskusjach, ani przez jedną minutę nie rozmawialiśmy ani o tekach, ani o fotelach. Nie chcemy dzielić teczek. Nie chcemy, żeby te teczki nas dzieliły. Jest uzgodnionym stanowiskiem tej koalicji, któremu daliśmy wyraz w publicznym oświadczeniu, że przyszły rząd wyobrażamy sobie jako gabinet ponadpartyjny, chociaż oparty na określonej, stabilnej, politycznej bazie. Jako gabinet, w ramach którego będą mogli pracować ludzie być może różnych proweniencji politycznych, ale złączeni wspólną, silną wolą podołania tym gigantycznym trudnościom, jakie przed naszym krajem, przed naszą ojczyzną stają. Jan Olszewski, 1930-2019. 6 minut po godzinie 14. Marcin Pośpiech, dzień dobry, kłaniam się. Wierzyłem i kochałem byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Na wszelki wypadek, gdyby Państwo zechcieli, podaj kontakty do nas. Niezmiennie zbytrzymałpa.polskieradio.pl. Tymczasem, jak wiemy, w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe premiera Jana Olszewskiego. Ogłoszono żałobę narodową. A my w tym dniu pytamy, jakim był człowiekiem, ale tak prywatnie. Jakim adwokatem, obrońcą. Wreszcie, jakim szefem rządu, politykiem. Co mówią o nim ci, którzy go znali? Na pewno był mężczyzną postawnym, wysokim. Posłuchajmy. Wspomina rzecznik rządu Jana Olszewskiego, Marcin Gugulski. To jest jakieś śmieszne spotkanie z panią Ewą Spychalską. To taka była wysoka, szczupła niewiasta, jak z koszykarka czy siatkarka, która się przyzwyczaiła do tego, że jak rozmawiała z facetami, to musiała patrzeć w dół. Po rozmowach, które są, jak wiadomo, za stołem, więc to trudno ocenić, kto jaki jest. Ustawiła się tam część jej delegacji, pan premier i część niektórych jego obecnie ministrowie do zdjęcia. I ona stała w środku. Pamiętam, jak ja stałem tam za fotoreporterami. Więc pamiętam to jak dziś. Więc było tak, że ona z takiego odruchu popatrzyła w lewo, tak na wysokość, gdzie spodziewała się zobaczyć twarz swego rozmówcy i nadziała się na guzik od kamizelki. Poszła tym wzrokiem wyżej, wyżej, wyżej, aż musiała głowę zadrzeć, żeby zobaczyć pana premiera, a potem obróciła się w drugą i zobaczyła węzeł od krawata i znowu w górę, w górę, w górę. I mówi taki uśmiech, mówi, no nareszcie jacyś normalni faceci. Pytać zawsze, dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi, sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu orzeki. Panie, świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki dar. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę, krzyku, śpiewu, wód. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz. Przy okazji dzisiejszych uroczystości tak sobie pomyślałem, jak niewiele wśród nas zostało już osób z tego pokolenia. Pokolenia jakże tragicznego i niezwykłego. Pokolenia Polaków urodzonych w latach 20., 30., w których dzieciństwo i młodość wdarli się łobuzy od historii. Jakże odchodzi ten świat i ci nasi wielcy. Tak sobie wynotowałem. Chociażby Zbigniew Herbert, rocznik 24., Wisława Szymborska, 23. Władysław Bartoszewski, 22. Tadeusz Mazowiecki, 27. Karol Wojtyła, 20. Jan Olszewski w tym towarzystwie był najmłodszy, bo to rocznik 30. Warszawianin z Pragi, dziecko wojny, powstaniec, później opozycjonista i opozycjonistów obrońca. W końcu szef rządu. Jakże daleka to droga. Tak mówi historyk Grzegorz Wołk. Był typowym przedstawicielem swojego pokolenia, czyli ludzi, którzy się urodzili na przełomie lat 20. i 30. i jednak ten etos, w jakim dorastali, wartości, które później pozwoliły mu zostać tym człowiekiem, jakim został. No, pamiętajmy o tym, że on wcale nie pochodził z jakiejś wysoko postawionej w hierarchii społecznej rodziny. Tata pracował na kolei, mama nie pracowała, wychowywała Jana i starszą siostrę. Doktor Justyna Błażejowska, Instytut Pamięci Narodowej. Dzieciństwo Jana Olszewskiego było dzieciństwem bardzo szczęśliwym. Rodzina mieszkała na warszawskim Brudnie, a jednocześnie rodzina posiadała domek w Jabłonnie, gdzie Jan Olszewski jako dziecko co roku wyjeżdżał na wakacje. I właśnie w tym domku zastał Jana Olszewskiego wybuch wojny. On zresztą wspomina ten moment jako bardzo gwałtownego zakończenia jego dzieciństwa. Należał do pokolenia, które dojrzewało w czasie wojny i brał udział w szarych szeregach. Jan Parys, minister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. I tak jakby był pod wpływem historii Armii Krajowej, wobec czego uważał, że troska o suwerenną Polskę jest po prostu najważniejsza i że tą suwerenną Polskę mają budować ludzie uczciwi, ludzie z charakterem. Jeżeli chodzi o lata powojenne, to tutaj pojawia się też taki wątek, który jest często niepamiętany, czyli jego działalność PSL-u. PSL wówczas to nie była tylko partia polityczna. Tak naprawdę PSL ówczesny, z okresu, kiedy Mikołajczyk powrócił do kraju, to tak naprawdę była jedyna formuła legalnego oporu przeciwko władzy komunistycznej. I on się w tą działalność zaangażował jako młody chłopak. On miał wówczas kilkanaście lat, 16-17 lat. Jan Olszewski był przekonany, to była kwestia realizacji jego marzenia, że zostanie kolejarzem. Miał olbrzymią wiedzę dotyczącą polskiego kolejnictwa, znał typy wagonów, typy pociągów, zresztą nawet w ostatnich latach wymieniał konkretne nazwy, podawał informacje dotyczące tego, z jaką prędkością kursowały przed wojną dane pociągi. Do momentu, aż nie osiągnął wieku kilkunastu lat, marzył o tym, żeby tak samo jak ojciec i dziadek pracować na kolei. Dla jego biografii jako młodego człowieka myślę, że tutaj też bardzo duże znaczenie ma też jego działalność dziennikarska. Jest współautorem jednego z najważniejszych artykułów prasowych od Wilży Październikowej 1956 roku. Współtworzył artykuł o tytule Na spotkanie ludziom za K. Pisał go jako młody chłopak i ten artykuł funkcjonuje do dziś. Jest pamiętany jako właśnie ten przykład nawoływania o oddanie ludziom za K sprawiedliwości. To wspomnienie przygotowała Justyna Goc, a to modlitwa i breakout. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś ty. Lecz kamieniem nie bądź mi. Do ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie swoje jeszcze raz, więc o boski błagam gest. Ciebie pieśń wznoszę, Panie. Czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili. Po dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Tu trójka. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego. Na placu Krasińskich jest nasz reporter Michał Fedusio. Dzień dobry. Na placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego zgromadziły się dziesiątki, może ponad setka byłych współpracowników Jana Olszewskiego oraz tych, którzy walczyli z nim ramię w ramię jeszcze w szarych szeregach. Są tutaj weterani walk w Powstaniu Warszawskim czy działacze opozycji antykomunistycznej. Łącznie są to tysiące osób. Miejsce to na północy stołecznego Śródmieścia symbolizuje jeden z obszarów działalności Jana Olszewskiego, który walczył w Powstaniu Warszawskim. Walczył w Śródmieściu, stąd ostatni etap uroczystości pogrzebowych. Jeszcze przed powązkami wojskowymi zaplanowano właśnie tutaj. Zebrani mają ze sobą biało-czerwone flagi, opaski z orłem symbolizującym przynależność do Armii Krajowej, ale również opaski Polski Walczącej. Trumna z ciałem Jana Olszewskiego przybyła tutaj na Plac Krasińskich bezpośrednio po zakończeniu mszy pogrzebowej ze Starego Miasta. Dosłownie chwilę temu ustawiono ją bezpośrednio przed monumentem ku czci powstańców warszawskich. Rozpoczęły się również pierwsze przemówienia. W ostatniej drodze byłemu szefowi rządu towarzyszy jeszcze rodzina, towarzyszyli przyjaciele, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz najbliżsi polityczni współpracownicy. Trumna wolno była przewożona przez te kilkaset metrów wojskowym hamerem. Wszystko po to, by każdy chętny po raz ostatni mógł pożegnać jednego z pierwszych premierów III Rzeczpospolitej. Myśmy działali na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. To był rok 1960, 63. To był człowiek, który był państwowcem. Dla niego dobro obywateli, Polaków, państwa było rzeczą najwyższą. Wybronił mojego ojca kiedyś mecenas Olszewski. Za ten jeden fakt to bardzo żeśmy go z ojcem cenili. Bardzo przyzwoity człowiek, taki życzliwy. Ojciec tak ludzi oceniał. Fantastyczny facet, no mądry, szlachetny. Poczciwy do aż do bólu, wie pan. Same dodatnie tylko przymioty można jemu przypisywać. Gorący patriota. Olszewskiego pamiętam, bo to on był tutaj ze Śródmieścia. Walka wyglądała, że my Jako młodzi chłopcy, ja miałem skończone 15 lat, należeliśmy do tak zwanych butelkarzy. Ratował wszystkich tych żołnierzy wyklętych. Szlachetny człowiek, na którego żeśmy bardzo liczyli, że to się inaczej rzeczy potoczą. Była taka zasada, że nie mówiło się nigdy, powiedzmy, nie operowało się nazwiskami, tylko zawsze, powiedzmy, pseudonimem. Tak właśnie mówią, że wszystko niektórzy wiedzą. Nieprawda. Myśmy wiedzieli tylko w swoim małym gronie. Nie znaliśmy nazwisk, znaliśmy pseudonimy. Mało kto może powiedzieć, że wszystkich znał. Akurat byłam ze zgrupowania, gdzie był pan Olszewski. Ciepło, z życzliwością i serdecznością wspominany jest na placu Kresińskich Jan Olszewski. Trumna z ciałem byłego szefa rządu przetransportowana będzie stąd już bezpośrednio na wojskowe Powązki. Tam zaplanowano bowiem ostatni etap uroczystości pogrzebowych. Były premier spocznie tam na Powązkach w Alei Zasłużonych, a o godzinie 19 już po zakończeniu wszystkich uroczystości zakończenie też żałoby narodowej. Bardzo dziękuję Ci za te informacje. To Michał Fedusio z Placu Krasińskich, a my wspominamy Jana Olszewskiego, jakim był człowiekiem. Mówi Zofia Romaszewska i Jan Parys. Bardzo trudno się z nim było umówić. Żeby on miał czas, to było niezwykle skomplikowane. Żeby on chciał wyjechać poza Warszawę, to było też trudne. Zawsze był niebywale zajęty i łapało się go w środku nocy. Koledzy, wiem, że kiedyś prawie że spali na jego wycieraczce, żeby go złapać, bo po prostu był niełapalny. On się umawiał w bardzo różnych kawiarniach. Lubił bardzo gadać w kawiarniach i wobec tego bardzo często trudnik nie wiedział, w której jest. No w ogóle to nie było jasne w tej, w tamtej, to bardzo różnie. Jan Olszewski bardzo lubił spotykać się z ludźmi w kawiarniach. Na przykład lubił kawiarnię Ambasador, która była wtedy w Alejach Ujazdowskich, niedaleko Sejmu. Był świetnym rozmówcą. Jako człowiek nieśmiały, nie od razu stawał się bezpośredni, ale jak kogoś poznał, polubił, to był świetnym rozmówcą. Właśnie bardzo miał przenikliwe opinie, sądy. Te rozmowy były bardzo ciekawe, a jednocześnie umiał opowiadać dowcipy z takim bardzo lekkim uśmiechem, dyskretnym, powoli cedząc słowa. Powiedziałbym, że to była taka sztuka aktorska. A to Agnieszka Osiecka, Stanisław Sojka, Tango Warszawa. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaska. Spotkajmy się o 23 w Warszawie, na kawie w Warszawie, na kawie w Warszawie. Warszawa, da się nie lubić, ale czemu, po co tak? Płonie w niej serce jak chociaż czasem serca brak. Płonie w niej serce jak rubin, chociaż czasem serca brak. Mamy rząd. Tuż przed świętami, w poniedziałek 23 grudnia, zebrał się Sejm. Mimo negatywnej wobec kilku kandydatów na ministrów opinii, Wysoka Izba zatwierdziła proponowany przez premiera Jana Olszewskiego skład jego gabinetu. Mamy więc rząd. Po zakończeniu posiedzenia Sejmu premier spotkał się z dziennikarzami. Nas najbliższe miesiące czekają bardzo ciężkie i to muszę otwarcie powiedzieć. I nawet nie potrafię powiedzieć, jak ciężkie, dlatego że stan budżetu jest taki, że naprawdę nie pozwala się w tym momencie zorientować w naszych możliwościach w pierwszym kwartale tego roku. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy podjęli to natychmiast, prawie, że tak powiem, z marszu pewne posunięcia, które na dzisiaj na pewno nie przyniosą natychmiast poprawy, ale stworzą perspektywę takiej poprawy w możliwie nieodległym czasie. Tak Polskie Radio donosiło o powołaniu rządu Jana Olszewskiego. Tymczasem w ostatnich dniach wielu Polaków odwiedziło miejsce, w którym Jan Olszewski pracował w latach 1991-92. W kancelarii prezesa Rady Ministrów wyłożono księgi kondolencyjne. Była tam też nasza reporterka Agnieszka Szwajkier. Chciałbym oddać hołd Olszewskiemu, ponieważ to jeden z najwybitniejszych ludzi, któremu zawierzyłem i się nie pomyliłem. No trzymam różę po to, żeby złożyć uszanowanie, hołd wielkiemu człowiekowi. Koleżanka mi powiedziała, bo chciałam płakać, bo nic nie mogłam powiedzieć, tylko myślałam, że ona się pomyliła może. Było mi tak bardzo przykro. Ja nie mogę mówić teraz nawet. To był wyjątkowo spokojny człowiek, a nawet jak się spotykał z poglądami, z którymi się nie zgadzał, to reagował spokojnie, szanując godność rozmówcy. I tym on się wyróżniał. To był mój premier. Ja na niego głosowałam w Kanadzie, całą noc stałam w kolejce pod ambasadą, bo akurat byłam u córki. W tych bardzo trudnych czasach to on był właściwie dla nas takim punktem odniesienia, takim światełkiem. To, co powiedział w Sejmie, gdy został obalony rząd, że będzie mógł spojrzeć wszystkim Polakom w oczy, gdy ich spotka na ulicy. Taka kultura. Nie ma takiego drugiego. Nie ma takiego drugiego człowieka. Przede wszystkim chciał się rozliczyć z przeszłością, ponieważ uważam, że każdy powinien człowiek być odpowiedzialny za swoje czyny i za to wszystko, co mówi. I ta odpowiedzialność powinna być w nas wszystkich, po prostu od najmniejszego do największego człowieka. Ja akurat na urzędzie na Mokotowie pracowałem, kiedy on tam był mieszkańcem. Tam jakieś potrzeby były z ulicą, czy coś zrobić i to bardzo delikatnie się zwracał o to, żeby pomóc rozwiązać to. Nigdy nie zamówiłam z nim ani słowa, no ale jak uczestniczyłam w spotkaniach, to naprawdę tak wpływał bardzo pozytywnie na samopoczucie człowieka, na jakąś wzbudzał nadzieję. Spokoju, powiedziałbym. To, co dla nas robił, żeby wiedział, że my będziemy pamiętać o tym. Wszystko mam, niczego nie brak mi. Dałeś talent i moc, spełniłeś moje sny. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe wojennych zamieci. Za wolność ginęli dorośli, za wolność ginęły dzieci. Teraz pokojem cieszę się dni tyle. Chciałabym, mój Boże, żyć jak dotąd żyć. cały świat. Zeszlij, proszę, pokój na cały świat. Stanisława Salińska w programie trzecim Polskiego Radia. Mówili o nim adwokat, adwokat ludzi i spraw przegranych, bo często wyrok był znany jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. Jan Olszewski w procesach politycznych bronił m.in. Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Janusza Szpotańskiego, Adama Michnika, Lecha Wałęsę, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbigniewa Bujaka. Przyznają państwo, że imponująca lista klientów. Ale był też oskarżycielem posiłkowym w procesie morderców księdza Jerzego Popiełuszki. Moja sytuacja jako oskarżyciela posiłkowego wydaje mi się szczególnie trudna. Może to być odebrane jako paradoks, bo przecież w tej sprawie cała trudność pozornie jest po stronie obrony. Przestępstwo jest oczywiste. Przez ćwierć wieku stawałem zawsze po drugiej stronie tej sali. I powstaje wtedy taki nawyk obrończy, że chciałoby się przynajmniej zrozumieć czyn sprawcy. Moja sytuacja jest trudna i dlatego, że mowa tu na tej sali stale na nią powraca przywoływany cień ofiary człowieka, który nie był mi obojętny, którego znałem, którego ceniłem, którym czasami łączyły mnie pewne sprawy. Jest trudna wreszcie dlatego, że od wczorajszego dnia nad tą salą ciąży żądanie Urzędu Prokuratorskiego wymierzenia w tej sprawie kary najwyższej. Ja jako oskarżyciel posiłkowy mogę sobie pozwolić na ten luksus, aby w tej sprawie nie zabierać głosu. Ale nie mogę zapomnieć o tym, że ten człowiek, o którym się tu mówiło, ten człowiek, wiem to na pewno, byłby przeciw. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Tak jak po fali, tak jak po linii, przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak łatwo serce wpada w gniew, jak łatwo gniew przechodzi w rząd, jak łatwo widzisz życie cel, jak łatwo stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając w tańcu dróg. Przepaścią idziesz drogą. Tak jak... radością idziesz drogą. Kondukt pogrzebowy powoli przemierza ulicę Warszawy. Powoli, tak by każdy mógł z Janem Olszewskim pożegnać się w jego ostatniej drodze ulicami jego miasta, Warszawy. Tymczasem rząd Jana Olszewskiego, jak wiemy, nie trwał długo, zaledwie kilka miesięcy. Pytanie, jakiej Polski chciał Jan Olszewski? Tak mówi minister obrony w jego rządzie, Jan Parys. Jan Olszewski zawsze podkreślał, że gospodarka ma być dla ludzi, że gospodarka ma być prospołeczna i nie można robić zmian ekonomicznych brutalnie, przerzucając ich koszty na społeczeństwo. Trzeba dbać o bezpieczeństwo zewnętrzne, o dobrą politykę zagraniczną, o sojusze, ale najważniejsze, żeby decyzje dotyczące Polski zapadały w Warszawie. Jego wizja to była oczywiście wizja Polski jako kraju związanego z Zachodem bardzo mocno. Politolog profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zarówno przez członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO, i tutaj niewątpliwie jest jego zasługą, że jego rząd bardzo wyraźnie sprawę obecności Polski w NATO postawił. I ja pamiętam na Żwirki i Wigury odprawę dla kadry kierowniczej Sił Zbrojnych. Marcin Gugulski w latach 1991-1992 rzecznik prasowy rządu Jana Olszewskiego. Na której w tamtych czasach premier i minister obrony narodowej przedstawiał kadrze dowódczej główne kierunki polityki swego rządu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. No i pan premier Jan Olszewski, tudzież minister wtedy jeszcze Jan Parys, powiedzieli to całkowicie jednoznacznie, że tu, gdzie jesteśmy, w Europie, jest tylko jeden system bezpieczeństwa, a ten system jest to system zachodni. A oto fragment expose Jana Olszewskiego z 21 grudnia 1991 roku. Rząd będzie dążył do wszechstronnego rozwoju powiązań z NATO, jakie umożliwia nasz udział w Północnoatlantyckiej Radzie Współpracy. Będzie to polityka sprzyjająca polepszaniu naszego bezpieczeństwa. W 1992 roku okazało się, że przeciwnikami rządu nie są tylko postkomuniści z SLD, ale również część obozu solidarnościowego. Ludzie ówczesnej Unii Demokratycznej uważali, że w Polsce nie trzeba wiele zmieniać. Kiedy ja byłem w kwaterze głównej NATO i mówiłem o współpracy z NATO, Lech Wałęsa przemawiał tego dnia w Bundestagu, mówiąc o tym, że Polska chce tworzyć NATO BIS i EWG BIS, czyli organizmy, struktury powiązane z Moskwą. No wszyscy wiemy, jak jest Lech Wałęsa. On oczywiście to tłumaczył, że to była taka forma wymuszenia na Zachodzie, że jak się nas nie przyjmą, to my tu zrobimy konkurencyjny blok. No to były zupełnie rozbieżne wizje Polski. Wcale się nie dziwię, że nastąpił podział w 1992 roku w obozie Solidarności na tle odmiennej koncepcji relacji z Rosją. Tutaj Jan wiedział doskonale, ale to doskonale, że nie ma co paktować z diabłem i oszustem. Zofia Romaszewska, działaczka opozycji demokratycznej w PRL-u. Bo to i tak z tego nic nie będzie. I z całej historii, którą żeśmy już mieli poza sobą, no to nie ulegało wątpliwości, że my musimy się jednak zjednoczyć z zachodnią Europą i wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Nam się wydaje, że NATO na początku lat 90. było dla Polski oczywistością. Grzegorz Wołk z Instytutu Pamięci Narodowej. Nie było i premier Olszewski tutaj był konsekwentny w tym, by jednak ten kierunek północnoatlantycki dla Polski wytyczyć. Obecnie nie ma żadnego sporu wobec tego, że to był kierunek słuszny. O wizję Polski Jana Olszewskiego pytała Monika Suszek. Nim napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do snu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do snu, znasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech. Trwa pożegnanie premiera Jana Olszewskiego. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach jest Martyna Szymczakowska. Główne uroczystości pogrzebowe na cmentarzu wojskowym na Powązkach powinny się już rozpocząć, ale trumna w asyście policji i szwadronu kawalerii nie dotarła jeszcze na cmentarz. Wyruszyła z Placu Krasińskich, gdzie Jana Olszewskiego żegnali weterani i działacze opozycji antykomunistycznej. Na wojskowych Powązkach wszystko jest już przygotowane do tej ostatniej części uroczystości. Grób byłego premiera znajduje się przy bramie głównej, przy samej bramie głównej, bramie wejściowej od strony ulicy Powązkowskiej w pobliżu kaplicy. Obok pochowani są m.in. pułkownik Ryszard Kukliński i filozof Leszek Kołakowski. W miejscu, gdzie spocznie trumna z ciałem byłego premiera, są już sztandary i biało-czerwone wieńce. Ale już od ponad 2 godzin jest tutaj też wiele osób, które chcą pożegnać byłego premiera. Stoją przed wejściem na cmentarz w pobliżu miejsca, gdzie zostanie pochowany. Mają kwiaty, biało-czerwone opaski i wspominają Jana Olszewskiego. Był człowiekiem prawdomównym, był człowiekiem wspaniałym. Ma pani dzisiaj ze sobą 2 róże, białą tak. I czerwoną. Tak, jako symbol, że pan premier walczył o Polskę. Proszę pani, jechałem kiedyś z nim w autobusie, żeśmy rozmawiali. Wspaniały człowiek bardzo, nic dodać, nic ująć. Pozostał tylko żal, smutek i nic więcej. Spotkałam też osoby, które poznały Jana Olszewskiego i te wspomnienia są jeszcze bardziej osobiste, ciepłe i życzliwe. Ja jestem związkowcem od 80 roku. Pan mecenas bronił nas w procesach politycznych i naprawdę jestem bardzo silnie związana z rodziną Popiełuszków. Znałam księdza Jerzego osobiście. Człowiek krystalicznie uczciwy, człowiek wielki patriota. Jako premier powiem, posłużę się cytatem. Zawsze w swoim życiu zachowywał się jak trzeba. Był taki okres w latach 80., że pracowaliśmy razem przy jednym biurku. Ja do godziny tam 16, a on ze Spola Dłokowski po 16. Był wspaniałym, serdecznym, pogodnym człowiekiem. Taki, wie pani, prawdziwy Polak z krwi i kości. Tłumy warszawiaków, a także osób spoza Warszawy chcą pożegnać byłego premiera tutaj, na cmentarzu. Na telebimie ustawionym przy kaplicy oglądali najpierw mszę, później pożegnanie na Placu Krasińskich, a teraz przejazd na Powązki. Czekają na przyjazd kondukto i na tę ostatnią część dwudniowych uroczystości pogrzebowych. Bardzo dziękuję za tę relację, Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za tę historię, które twoi rozmówcy opowiadali. A my posłuchajmy jeszcze jednego wspomnienia, jeśli państwo pozwolą. Ksiądz biskup Michał Janocha, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, no i siostrzeniec Jana Olszewskiego, tak mówił dla Polskiego Radia dla ciebie. Jak miał mnóstwo książek, wielką bibliotekę, głównie książek o tematyce historycznej, historyczno-społecznej, politologicznej, politycznej, związanej z Polską, z historią Polski, ale też szerzej z historią Europy i świata. Bardzo często, kiedy sięgam do tych najdawniejszych wspomnień, widzę go z książką w ręku. Trwa ostatnie pożegnanie Jana Olszewskiego. Wspominał go ksiądz biskup Michał Janocha, siostrzeniec premiera. tak się nie nudzić, gdy oto nad globem milion gwiazd cichych się świeci, a każda inny jaśnieje sposobem, a wszystko stoi i leci. Na to, proszę pani, zrobić, czy pisać prozę, czy wiersze, czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku siąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku, pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób, przeciw tej nudzie przeklętej, zapomnieć ludzi, a bywać losu. Krawat mieć ślicznie, ślicznie zapięty. Marionetki i Czesław Niemen. I na koniec naszego spotkania jeszcze jedna historia, jeszcze jedna opowieść o Janie Olszewskim. Mówi jego bliski współpracownik z czasów rządu, Marcin Gugulski. Na pierwszej jego do zagranicznej podróży państwowej, to było w Rzymie, w przerwie między tymi dwoma dniami, gdzieś tak koło 11 wieczorem, padło takie, no to co, idziemy na miasto. I między innymi był taki moment, że zatrzymałeś się przy posągu cesarza Marka Aureliusza. A to bohater takiego bardzo znanego wiersza Zbigniewa Herberta. No więc dobrze, byliśmy pod tym pomnikiem Marka Aureliusza i tam znalazłem taki trochę klucz do sposobu, w jaki pan premier traktował niektóre ważne sprawy. Tak spokojnie je traktował. Myślę, że w tym dłuższym zatrzymaniu się pod pomnikiem Marka Aureliusza była taka właśnie odpowiedź, że niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od tego, jaki jest nacisk, zachowajmy spokój, ale zróbmy wszystko, co do nas należy. Nawet jeżeli wiemy, że przegramy. Nawet jeżeli wiemy, że nas w kategoriach demokracji parlamentarnej odwołają. Ale do momentu, do którego nie jesteśmy odwołani, zróbmy wszystko, co do nas należy. Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem. I jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę. Chciałbym mianowicie wtedy, kiedy ten gmach opuszczę, kiedy skończy się dla mnie ten, nie ukrywam, strasznie dolegliwy czas, kiedy po ulicach mojego miasta mogłem się poruszać tylko samochodem albo w towarzystwie torującej mi drogę i chroniącej mnie od kontaktu z ludźmi eskortu, że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy.